możesz kupić w aptece. Już teraz w Lidlu bogata kolekcja dwustronnej pościeli satynowej. 100% bawełny w trzech rozmiarach do wyboru. Pościel satynowa już od 55 zł, a także piżamy damskie lub męskie od 34,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 kwietnia, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie. Jedna osoba zginęła w zderzeniu autobusu z autem osobowym. Są utrudnienia w ruchu. Kolejny krok na drodze do zróżnicowania dostaw energii do Polski. PGNiG podpisało kontrakt na dostawę amerykańskiego gazu LNG. Ministerialna narada w Luksemburgu. Zapadną tam ostatnie ustalenia dla przywódców dotyczące negocjacji w sprawie Brexitu. Autobus wiozący uczniów na wycieczkę zderzył się z samochodem osobowym. Zginął kierowca auta. Wypadek wydarzył się rano w okolicach Komorna na Opolszczyźnie. Droga krajowa nr 45 jest zablokowana, informuje Leszek Morkis ze Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Na łuku drogi w miejscowości Komorno doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem, którym podróżowało 35 dzieci. Dzieciom nie stało się nic, one zostały ewakuowane do pobliskiego dworca, natomiast kierowca samochodu osobowego, który czołowo zderzył się z autobusem, niestety nie przeżył tego wypadku. Okoliczności wypadku badają policja i prokuratura. I jeszcze jedna informacja z Opolszczyzny. Z powodu ciągłych opadów deszczu podnosi się poziom rzek w tym województwie. W dwóch miejscach woda przekroczyła poziom ostrzegawczy, informują strażacy. Na rzece Opawa w Branicach i Osobłodzie w okolicach Krapkowic. Służby wojewody wydały komunikat, w którym przewidują, że wody w zlewniach Odry może jeszcze przybywać. Skroplony gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych trafi wkrótce do Świnoujścia. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało kontrakt na dostawę tego surowca z amerykańską firmą. A o zawarciu umowy poinformował przybywający w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta. Minister Krzysztof Szczerski przedstawiał umowę na dostawę skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych jako element strategii zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zrobiliśmy dzisiaj bardzo poważny krok w kierunku dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Powiedział minister Szczerski, podkreślając, że starania o pozyskanie amerykańskiego gazu LNG były wspierane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak poinformował, że amerykański skroplony gaz naturalny dopłynie do terminala w Świnoujściu jeszcze w pierwszej połowie czerwca. Po raz pierwszy to będzie kargo amerykańskie, które trafi do północnej Europy. Nieliczne karga amerykańskiego LNG trafiały do Turcji, ale to jest na palcach jednej ręki i policzyć. Powiedział Woźniak, podkreślając, że udało się wynegocjować dobrą cenę gazu. Prezes PGNiG nie chciał jednak podać szczegółów kontraktu, tłumacząc, że na razie objęte są one tajemnicą handlową. Piotr Woźniak poinformował, że podpisany kontrakt obejmuje jednorazową dostawę. Dał jednak do zrozumienia, że negocjowane są kolejne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Luksemburgu dziś ostatnia narada ministerialna przed sobotnim szczytem w sprawie Brexitu. Unijni ministrowie do spraw europejskich mają zaakceptować ostatnie ustalenia dla przywódców. Chodzi o wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie jej warunków wyjścia ze wspólnoty. Wstępnie projekt wytycznych został uzgodniony, ale ostateczna decyzja będzie należała do unijnych przywódców. Na razie, zgodnie z ustaleniami, stanowisko 27 jest nieco bardziej zaostrzone w porównaniu z projektem, który po konsultacjach z unijnymi krajami przedstawił szef Rady Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie praw obywatelom Unii, w tym Polakom w Wielkiej Brytanii. Do dokumentu dodano zapisy dotyczące zapewnienia prawa rezydencji na wyspach dla tych, którzy są tam od 5 lat. Druga kluczowa kwestia to zobowiązania finansowe, czyli wpłaty Londynu do wspólnej kasy nawet po Brexicie. Obecny unijny budżet, który zaakceptował brytyjski rząd kilka lat temu, obowiązuje do 2020 roku. Jednak pieniądze za zrealizowane projekty mają być wypłacane do 2023 roku. Kraje członkowskie oczekują, że do tego czasu Wielka Brytania będzie wpłacać swoje składki. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Jeszcze kilka lat temu polskie uczelnie zabiegały o studentów z Chin. Teraz coraz częściej rekruterzy z państwa środka poszukują u nas chętnych do studiowania. Kuszą wysokimi stypendiami i międzynarodową kadrą, mówi Bianka Siewińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Te ich najlepsze uczelnie, inwestowane jest mnóstwo pieniędzy. Jakiś czas temu Chińczycy wyjeżdżali na studia do Oxfordu, Cambridge. Oni tam odebrali znakomite wykształcenie, teraz wszyscy wracają do Chin. Ale oczywiście jest też mnóstwo słabych, małych uczelni. Karolina Świderska studiowała w Pekinie. Które po prostu sprowadzają cudzoziemców tylko po to, żeby móc ich tam pokazać. Dla chińskich uczelni student z Europy to jest prestiż. Pokazuje, że uczelnia jest światowa, otwarta. Za granicą byłbym chętny studiować, ale akurat Chin nie przypadam za tym rejonem. Za daleko.

Aleksandra Savior jest tak młoda, że mogę powiedzieć, że ma troszkę ponad 20 lat i wydała swoją debiutancką płytę, która jest zatytułowana Belladonna of Sadness. I te płyty otrzymują pani Iwona z Wielichowa i pan Piotr z Proszowic. Dobrego słuchania, a Aleksandra Savior powróci, bo to jest nasza płyta tygodnia. No i teraz jest 12 minut po 10. Programie do południa zespół The Water Boys, a zapis tego, co prezentujemy, znajdą Państwo oczywiście na stronach internetowych. Czasem, a było to nawet dzisiaj rano, narzekamy na wszechobecność telefonów komórkowych, ale teraz powiem, że dobrze, że one są, dlatego że korzystając z obecności telefonów komórkowych możemy spotkać naszych znajomych gdziekolwiek są. Wystarczy wykręcić odpowiedni numer i na linii jest Mariusz Owczarek. Mariusz, który chciałem powiedzieć, obserwuje dla nas, ale w zasadzie obserwuje, a najbardziej chyba słucha kolejnej edycji Jazzu nad Odrą i teraz podzieli się swoimi wrażeniami. Cześć Mariuszu. Dzień dobry Państwu. Witam Cię Piotrze bardzo serdecznie. Owszem, wczoraj zaczął się 53. Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Zaczął się od koncertów w sali teatralnej w wrocławskim gościnnym Imparcie. Od 19 sekstet Kamila Piotrowicza. Zagrali panowie muzykę z drugiej płyty artysty Popular Music, nominowanej do Fryderyka, ale do Fryderyku jeszcze wrócimy, bo przecież wczoraj też i ta gala miała miejsce. Potem bardzo ważny koncert. Syn Johna Coltrane'a, Ravi Coltrane, przyjechał do Wrocławia razem z Darkiem Ojeszkiewiczem, takim ambasadorem polskiego jazzu i samego Wrocławia w Los Angeles. I słyszeliśmy muzykę z albumu Coltrane's Sound, niezapomniane chwile. To tak było w sali teatralnej, a potem przenieśliśmy się do sali kameralnej, bo po 23 odbył się koncert premierowy, premiery płyty Behind the Strings Tomasza Wenta, jego trio i Atom String Quartet. A 2 godziny wcześniej dosłownie wybuchł aplauz tu we Wrocławiu, ponieważ Tomasz Wendt został nagrodzony Fryderykiem za debiut jazzowy roku, więc domyślają się Państwo, jak gorąca atmosfera była na tym koncercie. Ale przed nami jeszcze mnóstwo wydarzeń do niedzieli we Wrocławiu na 53. edycji Festiwalu Jazz nad Odrą. Dziś Piotr Baron, Gary Smulian. To będzie koncert saksofonowy, mocno. Także o 23.00 kolejna premiera płytowa Tomasz Chyła, jego kwintet z albumu Eternal Entropy. Dużo się będzie działo, o tym wszystkim jeszcze Państwu będę opowiadał na antenie Trójki z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, specjalne wydanie festiwalowe z klubu Autograf. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam. A jeśli jeszcze mają plany na wolną niedzielę, to chyba mamy coś w tej sprawie jeszcze, Piotrze, tak? Tak, ja już właśnie dopowiadam i jeszcze tylko chciałem bardzo poprosić, żebyś zwrócił uwagę na moich ukochanych gitarzystów, a jeśli się nie mylę, z moich ukochanych gitarzystów wybrał się do Wrocławia Marek Napiórkowski. Tak jest, wszystko się zgadza. W piątek o 19 premiera także projektu Marka Napiórkowskiego Warsaw, New York City. Marek zagra na gitarze, na perkusji zagra Clarence Penn, na basie zagra Robert Kubiszyn, na fortepianie Manuel Valera. To będzie takie spotkanie polsko-amerykańskie. I to taka wypróbowana załoga. Tak jak, najbardziej tak. Tak, tak, tak, tak. To będzie na pewno jeden z tych kolejnych gorących wieczorów w sali teatralnej wrocławskiego Impartu podczas 53. edycji Jazz nad Odrą. To ja Państwa jeszcze raz zapraszam. Słyszymy się z piątku na sobotę, Mało Obiektywnie, prosto z Wrocławia. A teraz jeszcze mamy na niedzielę zaproszenia dla słuchaczy Trójki. Tak, proszę w tej sprawie zadzwonić do Piotra. Oczywiście 2 2 7 3 zaproszenia czekają na Państwa. 2 2 7 3, a z Wrocławia mówił do nas Mariusz Owczarek. Dziękujemy bardzo. Every day when I wake up, gotta make up another reason to make it last. Miss mistake up, if we break up, we smash guitars and shatter glass. But till the day that we do, I'm your driver, you're my screw. Everywhere that we go now, there's a show now. People pay money for the rock and roll and the big wow before we buy. never lies, you know it's true. I ain't even got to you know who. Time we got plenty of, forever worth its weight when it comes to love. I'm your driver and you're my screw. I'm your driver and you're my screw. I'm your driver and you're my screw. No, czasem tak bywa, że słyszymy utwór po raz kolejny, a w tym właśnie dniu zabrzmi zupełnie wyjątkowo i tak było dzisiaj ze mną i z tym utworem Prince'a. Mam informację z Krakowa od Agi, że leje tam w Krakowie pięknym niemiłosiernie, a kiedy leje, to najlepiej spojrzeć w kąt swojego pokoju, gdzie stoi stare, wysłużone radio lampowe i kiedy ono zacznie grać, to nawet najgorszy deszcz jest piękny. No to sięgamy do radia lampowego i dzisiaj utwór, którego dawno nie było, Sorry Susie. I'm Radio Lampowe od czasu do czasu odtwarza u nas w studiu takie piękne utwory jak Sorry Suzanne. To był zespół The Hollies. I teraz już nie będzie Radia Lampowego, ale też będzie wspomnienie. Chyba najbardziej lubimy takich artystów, którzy przyjeżdżają tu na Myśliwiecką. Ona sama wniosła olbrzymie pudło gitary. Powiedziała tylko, gdzie to jest. Znaczy, cześć, cześć, gdzie to jest. Pokazaliśmy jej studio imienia Agnieszki Osieckiej, a potem weszła na scenę i tak cudownie zaśpiewała. If you're out of sorts and all you think are dreary thoughts, well, don't think that's the way it has to be. 'Cause if you're feeling blue and tired of what life throws at you, well, you can let yourself be soothed by me. And if you do, I'll be willing, I'll be willing, I'll be willing. If you do, I'll be willing. Don't you know I'll be willing, I will be willing. When you run around helping everyone in town, giving all you have to give for free, when your strength is gone and you can barely struggle on, you can always ask for help from me. And if you do, I'll be willing, I'll be willing, I'll be willing. If you do, I'll be willing. Don't you know I'd be willing, I will be willing. When I was feeling great, nothing to sing, nothing to say, you came along, you carried the song to me. You brightened up my day, helped me be strong, so don't think it's wrong if you come to me. If you come to me, won't you come to me? If you do, I'll be willing, I'll be willing, I'll be willing. If you do, I'll be willing. Don't you know I'll be willing, I will be willing. When you're tired and blue and plain, fed up of all the stuff that life has thrown at you, I'll be willing. When you've run around and run aground for everybody else in town but you, I'll be willing. So come to me, 'cause I'll be willing, I'll be willing, I'll be willing. Come to me, I'll be willing. Don't you know I'll be willing, I will be willing. To było jedyne spotkanie z tą wokalistką i gitarzystką Leonor McEvoy, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się pojawi, a jeśli nie w studiu u nas, to być może będzie koncertowała gdzieś w Polsce. Ujmująca osoba i znakomicie śpiewająca gitarzystka z Dublina. Przyjechała tu wtedy do nas, by świętować wspólnie z nami kolejny jubileusz zespołu Quarantu Hill i cudownie z nimi wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tu program trzeci do południa. Stacy's got a brand new girl. She likes to play with sugar till it makes three pearls. She likes to taste the danger, makes her feel complete. You like to be the resonance between her feet. But she don't wanna listen anymore. She won't put on the pressure though you beg for more. You're like a viper in the night. A time running out before you're ready to strike. Skanganazja. Teraz będzie odpowiedź na pytanie, bo zaczepka słuchaczy była podwójna. Wczoraj przed godziną 12 słuchacz napisał, czy pan zapomniał o koncertach Bad Heart w naszym kraju? Odpowiadam szybko, nie. A druga zaczepka dziś pani Joasi. Czy coś wiadomo na temat wizyty Bad Heart w studiu na Myśliwieckiej? Bo o koncercie w studiu Osieckiej nawet nie marzę. A ja marzę, bo marzenia są piękne i czasem się na szczęście spełniają. Jeśli chodzi o wizytę Beth tutaj w studiu, jeszcze nie wiadomo, tyle mam do powiedzenia, ale uspokajam, rozmowy trwają i z tego co wiem są na takiej dobrej drodze i być może już niebawem będę miał dla państwa dobre wiadomości i dokładną datę wizyty Beth tutaj na Myśliwieckiej 357, bo ona już kiedyś była, państwo pamiętają. W programie między 9 a 12 podejmował ją wtedy Marek w programie LP Trójka. Była tutaj w studiu, ale w zasadzie była wszędzie. Wszystko jej się tu podobało w radiu. Biegała po korytarzach, oglądała studio imienia Agnieszki Osieckiej, więc może. Proszę trzymać kciuki. No a koncerty, oczywiście o koncertach będziemy mówić i też mam taką wielką nadzieję, że będą dla państwa specjalne zaproszenie z trójkowym znakiem jakości. Bad Heart w Polsce na dwóch koncertach latem tego roku. Talk like a good woman. I try to walk like a good woman. But when I talk, damage is done. When I walk, the angel run. I try to talk, I try to walk. There's a war on the rise. We were built for survival. I give no compromise, ooh yeah. 'Cause I just want one day in the sun, hanging out, having fun. I just want one night on the floor, laughing like a rooster crow. I didn't come to make her, I didn't come. Come to make trouble. Po takich występach nie należy już nic mówić. Sami Państwo słyszeli. Dwa koncerty w Polsce w lipcu. Jeden z tych koncertów będzie koncertem na siedząco, a drugi z tych koncertów będzie koncertem na stojąco. Jeden koncert w Łodzi, drugi koncert w Katowicach. Powiem tak, że widziałem Beth Hart i słyszałem Beth Hart i w tej wersji siedzącej, i w tej wersji na stojąco. I w obydwu wypadkach warto taki koncert zobaczyć. Przede wszystkim warto w takim koncercie wziąć udział. A teraz będzie niesłychana okazja, bo w lipcu można zaliczyć i koncert siedzący, i koncert stojący. Łódź i Katowice. Beth Hart. No i proszę trzymać kciuki, żeby także odwiedziła Myśliwiecką 3, 5, 7. Teraz artystka, która na Myśliwieckiej już była. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Cześć, tu Adam Małysz. Pytacie, co u mnie? U mnie nowa kariera. Prawdziwa rewolucja. Tak jak w Play. Play na kartę od nowa. Od teraz pieniądze na koncie i pakiety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pewnie się Państwo ze mnie uśmiali, bo się pospieszyłem. Dopiero teraz Amy, która była już na Myśliwieckiej. Foot to the floor. to the start. Bring it right down, get ready to start. Turn it right around, turn it right around. Turn it right around, go back to the start. Tu jestem prawie pewien, że to nie jest ostatnie spotkanie z Amy McDonald w naszym studiu na Myśliwieckiej 357, bowiem wiem, że wokalistka też świetnie się tu czuje i być może jeszcze przy okazji następnej płyty, może trochę wybiegam za daleko, przy okazji następnej płyty znowu nas odwiedzi i znowu się z nią spotkamy i znowu przeżyjemy piękny, mały, ale cudowny koncert. Już za chwilę przeniesiemy się do cudownego Tarnowa, czekamy na połączenie z Ryszardem Jaźwińskim. Za 10.11, tu program trzeci. Fajny film. I zgodnie z wczorajszą zapowiedzią przenosimy się do Tarnowa, gdzie jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, a dzisiaj ze mną w studiu Radia Kraków w Tarnowie Marian Dziędziel. Witamy w Trójce. Dzień ja dobry. Również serdecznie witam. Dzień dobry Państwu. No właśnie, mieliśmy okazję spotkać się, również miałeś, Marianie, okazję spotkać się ze słuchaczami Trójki w lutym. To było w Szklarskiej Porębie, a teraz jesteśmy w Tarnowie. Marian Dziędziel nie tylko znakomity aktor, ale juror w tym roku na festiwalu. No właśnie, montowano mnie w jurora, no i chcę się z tego porządnie wywiązać. No ale to jest rzadka okazja, że możesz być jurorem, bo w zasadzie w poprzednich latach, rok w rok, były jakieś filmy z twoim udziałem. Nie było szans, po prostu nigdzie nawet, bo zawsze gdzieś był film. W tym roku tak się akurat złożyło, że nie było tu filmu i pani Anna Grygiel już nie odpuściła. Dużo wcześniej zaczęła by dzwonić, żebym zarezerwował sobie termin i został jurorem. I co to znaczy właśnie oglądać filmy z perspektywy jurora, z perspektywy osoby, która tym razem nie jest oceniana, tylko ocenia? No to bardzo dziwne uczucie, bo to poddawać krytyce innych to jest dosyć trudna sprawa, ponieważ ja nie lubię tego, żeby... Ponieważ szanuję pracę każdego człowieka, który robi kino, i na pewno wiem, że wkłada w to wiele pracy, wiele wysiłku, a później przychodzą tacy jurorzy i tak sobie lekko, a to mi się podoba, to mi się nie podoba, to odrzucam, to pochwalam, a to nie jest tak. I tak właśnie przystępujemy do tej pracy w tym składzie jurorów, którzy tutaj są, trochę inaczej, że patrzymy na to dosyć wnikliwie i po prostu poświęcamy tym filmom trochę czasu, każdy z nas, żeby ocenić je prawidłowo. Żeby jest, był rzetelny werdykt. Tak, a jest to trudne, dlatego że filmy są wyjątkowo, wyjątkowo ciekawe. Pani Anna ściągnęła najciekawsze chyba filmy z ubiegłego roku, także jest nad czym dywagować. Tak, no i będziecie debatować dzisiaj wieczorem, bo dzisiaj wieczorem zapewne już jurorzy wydadzą werdykt. Przed nami w Tarnowie ostatnie dwie projekcje konkursowe, ale laureatów poznamy dopiero w sobotę wieczorem, tutaj podczas uroczystej gali. Natomiast tak się składa, że w tym roku podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej nie oglądaliśmy filmów z twoim udziałem, natomiast już niedługo zobaczymy w kinach, bo 12 maja kolejna premiera, twoja również premiera, to film Gwiazdy. Kogo tam zagrałeś? Zagrałem tam jednego znanego generała z Katowic, który był wielkim wielbicielem piłki nożnej. No bo to jest film o piłce nożnej. O piłce nożnej, tak. To jest film o Janie Banasiu, jego perypetiach życiowych. No, a ja gram jednego z tych, którzy bardzo, bardzo optowali za futbolem na Śląsku, a w racji tego, że zajmował wysokie stanowisko, miał do tego wszelkie prawa. Ta premiera, przypominam, już 12 maja, Gwiazdy w naszych kinach, no ale szykuje się kolejny film z twoim udziałem. Zdaje się, że duża, ciekawa rola. Jeszcze w lutym nie mogłeś o tym powiedzieć, ale teraz możemy potwierdzić, że Szymon Jakubowski, reżyser znany ci z Krakowa, szykuje Napad, tak? Tak, to jest film fabularny, komedia kryminalna. Nosi się z tym filmem już dłuższy czas, ale w końcu udało mu się zorganizować wszystko i gdzieś na przełomie sierpnia, września będziemy przystępować do pracy. Napad sugerowałby, że jest to kryminał? Komedia kryminalna. Komedia kryminalna, tak? Czyli tak, jakieś perypetie, ale słyszałem też, że film inspirowany jakimiś prawdziwymi wydarzeniami. Tak, jest oparty na faktach, z tego co powiedział mi reżyser. Więc tym bardziej to interesujące dla nas ta robota, ponieważ no, zobaczymy, co reżyser jeszcze powie. Powiedz mnie z kolei teraz, który to twój raz w Tarnowie, która to wizyta i jak czujesz się tutaj w tym mieście, patrząc jednak no, z perspektywy dużo większego ośrodka miejskiego, jakim jest Kraków, gdzie na co dzień mieszkasz? A tu się też wiele dzieje w Tarnowie. I ja tu który raz jestem? Cztery razy na pewno, czwarty raz na pewno, nie wiem czy nie piąty jako teraz jako juror, ale cztery razy chyba byłem na spotkaniach po filmach, to na pewno. No właśnie, bo też rzeczywiście często grywałeś w filmach i stąd ta silna reprezentacja. No, filmy, które grywałem, najczęściej dostawały nagrody. No w tym roku tak się nie zdarzy. W tym roku niestety. To właśnie Marian Dziędziel razem z pozostałymi jurorami, temu gremią, przypomnę, przewodniczy w tym roku Felix Falk, przyzna nagrodę. Dziękuję Ci w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Ja no również. I trzymamy kciuki za zwycięzców. Ja również dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Następnym razem na kolejnym festiwalu laureatów Tarnowskiej Nagrody Filmowej. 31 już poznamy w sobotę. Marian Dziędziel był moim gościem w studiu Radia Kraków w Tarnowie. Pozdrawiamy. Bardzo panu dziękujemy. Z państwa gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W związku z tym, że 31 edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej i było mnóstwo wyliczanek, to przypomnę państwu, że po raz 10 2 maja odbędzie się Polski Top Wszechczasów. Głosowanie trwa jeszcze do piątku. Proszę oddawać głosy. Głosujemy na 33 utwory. A z listów państwa wiem, że głosowanie trwa i bardzo państwu dziękujemy za wspólną zabawę. 2 maja od godziny 9:00, 10 Polski Top Wszechczasów. Zapraszamy do słuchania, a jeszcze do piątku do głosowania na 33 utwory. Teraz natomiast proszę posłuchać, co na dziś przygotował nasz Henryk. Proszę bardzo. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Coraz większy ruch na turystycznych szlakach. Wędrują członkowie kół PTTK i co nas szczególnie cieszy, odnotowujemy dużo wypraw rodzinnych. Na przykład pan Rafał Złowicza wybrał się z rodzicami i dwójką dzieci do Puszczy Kampinoskiej. To był super rajd, pisze nasz słuchacz. Jeśli szukają państwo interesujących tras, Grażyna Orłowska jak zawsze pomoże. Dziś zaprasza w Beskid Makowski. A dokładnie między Dolinę Raby i Skawy, bo tam rozciąga się część tego Beskidu nazwana pasmem Koskowej Góry. A wyprawę warto rozpocząć w Pcimiu. To stara osada, zmiankowana już w XIII i XIV wieku, w której dawniej osiedlali się zbójcy i jeńcy tatarscy. Dziś mieszkają tu górale myślenicy zwani Kleszczakami, których gwarę możemy usłyszeć podczas występów zespołów regionalnych. A wędrówkę warto rozpocząć żółtym szlakiem, który łączy Pcim i Maków Podhalański. Liczy sobie 27 kilometrów. Może to jest zbyt długo jak na jeden dzień, więc można go podzielić na 2 albo 3 odcinki i zejść do którejś z miejscowości poniżej głównego pasma. Będzie gdzie zanocować, tak? Są gospodarstwa agroturystyczne i nie tylko. Można na tym szlaku podziwiać wspaniałe panoramy gór. Z centrum Pcimia powędrujemy w masyw Kotania. To góra o kilku wierzchołkach, która wznosi się powyżej 800 metrów. Po drodze jest przysiłek Pękalówka. To jest wschodni wierzchołek Kotonia i nieopodal Polana Równica, z której można podziwiać te wspaniałe panoramy w kierunku południowym. Widać m.in. Luboń Wielki w Beskidzie Wyspowym, Gorce, Korony Tatr, a na południowy zachód nawet pasmo babiogórskie. Z północnych stoków Kotonia dzięki wiatrołomom rozciąga się z kolei wspaniały widok w kierunku Krakowa. Widać klasztor na Bielanach. Natomiast na szczycie następnej góry Balinki możemy zobaczyć wspaniały pomnik przyrody, Bóg o średnicy 380 cm. Na trasie również spotkamy w przysiłku Polana kapliczkę świętej Anny z 1885 roku. Ta miejscowość również i przysiłek znane są z tego, że w czasie wojny, w czasie okupacji schronienia szukali tutaj ludzie prześladowani przez gestapo. Z pól wznoszących się poniżej tych szczytów znowu wspaniałe widoki na Tatry i Gorce. Także warto się wybrać. Przypomnę, Beskid Makowski to ciekawe miejsce dla wędrowców.